saygın Selim'im. Dakla kekliyim dakla. Bahçelerde gök bakla baygın Selim'im. Dakla kekliyim dakla. Benden sana fayda yok baygın Selim'im. Nafile yola bakma. Benden sana fayda yok baygın Selim'im. Nafile yola bakma. Bahçelerde gök biber baygın Selim'im. Şimdiki kızlar pek kibar. Bahçelerde gök biber baygın Selim'im. Şimdiki kızlar pek kibar. Kibar olmak ne fayda baygın Selim'im. Güzeller